zostać sam. Coś we mnie pękło, kolejny gram. Czy on już poszedł? Ja dam ci czas. Tylko weź odpowiedz, nie mogę spać. I w siebie wątpię. Siedzę, bumerang rzucam znów. Nie chcę bez ciebie wrócić już. Gdybym zobaczył wcześniej, że znikasz, oddałaś mi swój tlen. Domagam się zwrotu wszystkich tych letnich dni. Wiruję z czasem. Miałaś być deszczem, co zabierze mnie. Tak pusto wokół. Domagam się zwrotu wszystkich tych letnich dni. Wiruję z czasem. Miałaś być wierszem, co zabierze mnie. Stąd mnie. Powoli gaśnie świat i nie rozumiem, jak dotrzeć tam, gdzie będzie prościej. Wiem, tracę czas. Chyba chcesz zapomnieć, nie było nas i reszty wspomnień. Domagam się zwrotu wszystkich tych letnich dni. Wiruję z czasem. Miałaś być deszczem, co zabierze mnie. Zwrotu wszystkich tych letnich dni. Wiruję z czasem. Miałaś być wierszem, co zabierze mnie. Stąd mnie. Serca na straty. Fida intensywnie pracuje. Przy tym nagraniu pracowała wraz z Kubą Dobrowskim, chociaż to właściwie nie była praca, a przyjemność, przypuszczam, bo dźwięki tak właśnie brzmią, jakby tworzenie muzyki dawało tej parze dużo radości. A zaraz potem Kuba Dobrowski w nagraniu Wiruję z czasem. Kuba o tej piosence opowiadał swego czasu tu na antenie Trójki w nocnej Polsce. A kto teraz? Teraz będzie zespół Lorraine, który ma kolejny singiel. Po wakacjach utwór Kwiaty. Po wakacjach chodzi mi o to, że nie po wakacjach, tylko że pierwszy singiel to była piosenka Wakacje po prostu. Kwiaty to kolejna piosenka i zaraz potem Joe Myra. Joe Myra też kiedyś była w Trójce, mówiła o sobie dość sporo. Fly or Burn. To nagranie podobno grywa również BBC w stacji londyńskiej. Wszystko, co jest wokół nas.

oka wciąż. Szukam pastelowych, ciepłych miast, już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę spokojnie.

Autopromocja. Gdy zaczynali 20 lat temu, trójka od razu ich pokochała. A oni pokochali trójkę. Może zdążysz to zobaczyć. Wrócą tu, skąd kiedyś wylecieli w świat. Zespół Muchy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będą specjalni goście, złote płyty, a przede wszystkim piosenki ze ścieżki dźwiękowej naszego życia. Wyjdź do szafy, to poczujesz, czy usłyszysz? Jubileuszowy koncert Much w Trójce w niedzielę od 19:00. Zapraszam, tak to ja, Anna Gacek. Streaming wideo na